ini siapa sempat berguna. Hal ini ke tarikh dan jadwal sedina mirror. Yuhud takbiyat dah, wataid dah depos hadis. Yuhud Adam ibn Bayyad, wadi shawab pas mana dah nak nak kena. Darah ini dia Abu Muawiyah wadi apa kena? Abdullah sahaja sudah dah nak kusbi. Abu Bakar ini dah nak kena. Jepapu sahaja sudah kecian, ane shabi, han Abdullah nama. شابي هو يقول دي عبد الله نمنا عليك عمد كشوه ده عن عناده ده احتمال اشتاك شابي ده دي عبد الله نمنا فقبلها بذلك هو ده احتمال اشتاك دي ملكة فوحدان بذلك فوحدان ذكر بي انكتاب ايه من الحديثة ذكر شابي انكتاب ده ركو كما لك الوكاة باسو شفر ايه حديثة ابن مندا محرر تا فاقا سنتكر روري بيكنا عن شعبي عن رجلين عبد الله بن عمر نوتا رجل تا وستار تا نداحت ما نشتاج نوتا كنا شعبي فخرج عبد الله بن عمر لبجة فهتاي بن عمر فهتاي بن عمر بي هرساني كرن وداحت ما نشتاج فخرج عبد الله بن عمر لذلك الحديث ده حبر الوقرة ده لون السبب قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود بن بهند عن هامر عمير دعا خبيب الله قال سمعت عبد الله النمر دوت ابن القرع فتماع التسريع كانت بقى قلن برده فتماع التسريع كلا كده متصل ده منقطع ده en que tal un tenista por eso de Ibn Mandaba que tú has de ser que tú has de ser ahí para yo te suelta en de la pata una vez que Shabib de Abdullah Ibn Mandaba han gore de la yo me lo apta o yo que la papra de la ne que la que la que la andra de la Abdullah Ibn Mandaba o que la que la papra Tadi waktu beli nombor dia kan, anak beli nombor, dah dikurung. Dah kata orang yang jahat, sudah tahu si tadi apa. Apabila payah dah betul lah. Jepur tadi sekarang sudah tahu kan, nombor itu sudah jangan ada. Dan bayang sahaja tu. Bukan Abdullah, bukan Abdul Alam Daud, anak Hamid, anak Abdullah yang betul. دوت عبد الله ولا لا؟ كن يعمل متى؟ ابن ابن ابن عمر ابن عاص ابن عمر من الأشواع. دوت عبد الله كعبد الله ولا لا؟ إيه فوق هنا بتوه لكذا كذا عبد الله دوت مسلم لكذا. دا عبد الله ابن عمر ابن عاص هذا فوز الأشواع لكنا. عبد الله ابن مسلم نمر على كذا عبد الله مسلم لكذا كذا عبد الله مسلم نمر على كذا. أعلم لا. بس عبد الله ابن عمر لا. Jadi kalau sebab dah payah untuk kita, kita dorang sudah belajar untuk kesuara. Dah ada barang yang bos kena, kuniar untuk dikerjakan. Habis itu kan almarhum semua selebriti semua semua disari nanti. Suara dapat itu kiri. Kita dorang masih dari marifah dan almarhum semua. Orang selebriti semua semua disari nanti. مسجد بارے پاس طرف کے دوارا بارے پاس بہتر مفید دے خطر و دے خطر ایدے خدا باتا بہتے مسمون صرف آگا کہ دینا مسمون جو دے زبے درارنا دے روزر نباس کی صرف مسمون دیتا ویڈا تھی بجے تا مسمون دیشی ویڈا ویڈا Ini hari musa hari ini juga. Yudas joko cari musa bersama Islam hari ini jenis ini. Yani al-Muslimul Kamil. Kamil musa mengatakan jadi dosa, jadi dosa, nafsu, dan mazmur musa membaca. da kamel musamun da da ke bace da musamun da shi da tare da dan islam azizi edena musamure kamel murata al musamul kamel musamul musamul sanidi shaad sath pe gari ki چولما خدا جب کوئی چلے لے اسلام حضیب کی مراد میں مسلم نے کامل مرادا اسلام نے کامل مرادا اکثر دارا جب تیرے لی تو دوری اپنے اور دوتا پہلے حدیث سے چکیم کنا پہلے منا چکیم زیر ہو جب قوت کی جب قول مرادی جب متقریم دلوی اسم جب آہت وقت ختم ہی کی ما افادہ مقصود دعا با افادہ دے نور کی دارت وونوی چه کمیل مسلمان آقا دا آخیخ مسلمان آقا دا سندر مسلمان ربی درا درا تیر درا نا نیاز های زن سر ویڈا تیر که موش نیرا ریو رنجینا دیگر دا یک دار توی کرا اسلام ناسد کو بزنا مسلمان خواتا ویڈا تیر کارا کو نگرا مسلمان بور نگرا مسلمان آقا نگرا مسلمانی نیرا ریو کمیل تیر شیر دا کمیل دا یوار تیری یا فارس نشی کرے کہ دا معنی میں بیٹھو جی الاسلام دین سی دی و خاطر دے جنس کا لکا زیتو میر رجو سائی کو زیتا دا الاسلام دین سی ہو پیدا جنس مسلمون آگا دا سی میرا مسلمون ذرا پرنا پاچ بھی کنا و در زمین خراب نمی‌جیم که نکمه غلط. دیتا کسر بیشی. داشتن زنده مکرر نکیست که من دارم معلوم می‌دهم. آیا داشتن زنده نکیست که من دارم معلوم می‌دهم که نه؟ داره که مسلمان از دیروز زرادن باش نمی‌یی. از دیروز زرادن باش نمی‌یی. زرادن به سمت دا متقاعد دار مسلمان دوست می‌رفت. تم جیتے نہ کہتا کہ مندرہ دے معلوم کو دیکھا نا لکا عرب دا سکو چکلا کلا کو پڑا ہے مکتی بیا جیت کنا آہا دی جیت پسن رکو لکا مور کو دیا مورتا غوبے ہوئیونا مورتا فارب تائیسے دیر فارب دیر کری وہی دلیلی پر ادھے ایک کارگر مفید سبے کی لی ویچ علمان علیہ رہے لی موت صرف پیشی دی خلق کو ناظرہ دلوسا خلق موجود دی خوادی لی چا العرب الناس خلق صرف عرب دی ایجیر خسر بیلی کمال دی پر مبالحہ پر انا قدرت اخذ اتمنكم ذلك اجل من شكرا لك مصمود كنا اذا يتوم ويتوم يتكب خبرة دا عبا سكبرة دا يتكب كده بل مصمود زبا دا سرانا باتشي درس سرانا باتشي دا دي كبير لك مصمود ويتوم يتوم بل دي كبير لك مصمود ويتوم المسلم من سلم المصمود الثاني دي مسمون دا آتی کوئی چی نیرا مسمونی روز زران نبا چی او دیده زران نبا چی مسمون دا آتی دا مسمونی دویلی چی ایز نیرا پدیشی بسپڑا ایما اوازا بجراس مسلاح چی بیا فاقو نیر بیاسات کورو بیا بیدی کرو دور پچتو تی او کتو تفسیر اندو کو چودو تا کامیل کو رانتا کمیل مسلمان نوشایی نگری مسلمان نوشایی که نا از میرا مسلمان خودی خواهی تانا کس مسلمان درشی بعد خبری که اقل زیر خودشو آخری خفیشو ایده وجه نخون شدیل احمد و احمد سیم دیکی نیدی چه سیم پر رانی پرسنان درمکو چی سو سیا کو غیبت کو در رام و تیر دی بیتا خدیس رو تدیر کار چپاس را حدیث ہوئی چیز میں تایا حدیث ترجمہ خدا سے چپایی بات رام دیلی فتوہ مارا کو چیم ہوتی رہی لك في موتير هنا هل حديثة تتركة يعني كيف يمارس حديثة تتركة يوم داخل هو بمزون نبايش وقتو تغيير بتوقع لكي ديك دامت لابد سوو بيه كرا كام سوو جانو بتجي خوو بيه كرا كام سوو بعد ذلك في الزراب التفابين من الحياة لكامي كرا سوو بيه الماحة فكاميري دارني كرا ده يقولون يسابي رحمه الله سنسى ما شبرو كي عمل نبي شعب صنعو كلا على قتل عمد ولا شهي فقوصت كنا خطر وقو اغدى فنسي بيضا ناكتا وكنمتا عمد قتل عمر المتعبد لفجزا وجهنم وقال رفيا دي اكتفا تهدد اسم يامترا دي ماركو دوزوية ساتناء اغدى فنسي بيضا ناكتا فجزا وجهنم وقال رفيا داسو تبياتي مارك ونكو وككرا يوم بيوضر دوزوية ساتناء ete vede la chiesa se vai a stare ne c'è chi me ne piace abbastanza che da questo mondo vuole le sa o c'è da zara da se vicana a pagare che le sa che da ma se non i sono che pare che ma se non da la se che da zara se che da zara se non va con mangia ma ma da da per questo mondo che la e dire che non cavello da دابا حكم كفرية الوخزة دابا مدد افتكاتنا المسلم اذا مدد افتكات صلاتنا دابا سلم دا سلم سلامتية بلده دي اسلام نقفه في كيما كان احتزاوة وكيما كان محاولو اغداف نور فاهدير بشينيوة کتلو غراتو ریوچ مارو کنا کتلی نوی کنا مرگی نوی شکوش در مولوی اسلام کرولو در دولی کو بده ورد کولی کتلی ختم کلو غلای ختم کلا زکای ختم کلا کنا بکتا بیده اگر دین تا اسلام نو کنا شاید نو تو اسلام آغا دیو آغا خیلی پاس سلامتیارو او دی سلامتیار زامن دا السلامتیه کرا زمانت فتا دیم سیدا کنا و بل دیسی سلامتیه زمانت نشتا دارو دین ویعی دارو حریت دار چه سر دار کبیل کو به اگه دروس نا در رپه نا در آخ سک باشی کتا با ظلام نرسی اسلام چاپا در زرائی جزام نویر کبی نیده اگر دین نومی اصلا اسلام کبلو اول تو ما چې څنګه دې دین نوم چې وایې په دې باندې اول لا چې سلامتیا څخه او د امر څخه کنه دا دې باندې کومه وایي وو کنه دا هغه دې دا چې پښتنه کنه هېره ور نه شي آرام ور نه کنه نو بیا اسلام کنه هر څه یو مته مولې وي مته مو هم ورته یې چې په دې چې سلامتیا موجوده دي لکه زره یې کړی چې جوال کو جوال کې ته باندې کې ته زره څنګه کوي نه ازار د مرکان یې زړه العالم پر کام به نه وي چې ان دې تر دې ته عالم شي ته ولا چې ته واجب دې ته زره شي ته ولا دا دې چې دې دوست نه ست پاتې دې دې دې به سلام ست پاتې دې هر دې څه کې سلام ست پاتې دې Mereka secara tiada saya beli terkena musimun sudah ni pecah, tidak terjadi musimun dah. Bahar musafir sih aku lagi mana? Zalim yang cemburu dari sekar kau tu jadi musafir. Zalim tu pun zalim tu cuma ni kiri bi. Kata itu tak kata dia cakap tu dia kena bi. Hari pun tu cerita serabi. Musimun tu musimun tu cakap secara tiada serabi. Oh kata dia tu dia rujuk kala. یا زور لري کنه دې زوی کنه منګیر جوړ کړه مزنا حال منګیر پاتہ بولې تاسو مې نه ته نوځې کی ساره څه ورا کړلا کی ساره څه دې کی ثایته نه کړه نه دې موږ شي ته ورو ورو لا ته کنه パーティーズワードをパーティーキサードをかな。あさいかんがいい、あさいわるでいけな。たらまたやはりたらありかパロリラリカゼルかな。だらせんにからもともでけさらまたやらさら。あれもでもさらまたもともに。どうだもともでけさらだたはりんた。カリザンドハリカリカフィケもともにバチ。ウケたらスランダーでスランダーもともにあらばり。ゼカもともにゼカクル。ハリでもともにエサイザーのバーもそちゃあらん。カジェルゼミューミーケンアレゼマイクザレスランセカンアババキ。エテジザランセクザディアムサムンダ。ダマスモゼクバトウエサブリンダ。メデザリーズゼルザランナ、メディザリザニー。ジョバヤワゼクラ。ザカチデジェザラン、デロシナウォデセキナウォデゲジェナウォデセクザランセクザランデータ。ジャンプザラヘルキリ、ハイバーファルマキリ、ヘバチェケラブライ、デバチェケラバティバチェタバイレレ、チェプカイダサウダサファルマキリ、テープデルナブラゲリ、シマファルマブリキリ、タアナファルマブリキリ、ジャラファルマブリキリ、キャラ、カビアファルセマファルマブリキリ。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたマクタカトリカシプルマブでプロスのベルマチザーのフィクラーダブルモンタケナジャズのモンピチャービーバケリヘワナテラテヘワナタマイナベラウィジャケナザラーズラテダビケラマフェラカンディケナオデホコリバサタロフェリチェルンサボーでハリケーダーメントランダークリビーミスイスランバーサラアジャマティブリケプジャマティスランダーアリカチェフィンディスカウォーテラバテレスランダーヤランダルルラウンダーヤハイテルウタエベラバハンデラディスランダーハラケレディスランディケプリケスランダーラピーダコスランディラアサバコジラカフチェマスモトズランバティスリムスモンデビラそういうことは、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 چه شي پیدا کوي نه څه پیسې دروي نه څه پیسې دوکان نه څه چې توسره په شي دوکاو کو پیسې بلار نه څه چې فائدې نه پټ کو یہ تو سرا جی کا فرق بلا معاملہ ہو کو امریکہ کے گاڑی نہیں اب یہ پر کہتے ہیں پس کہتے ہیں کہ گاڑی کی روڑی ڈالو نہیں پتے پکریا ہو جائے گاڑی سے نجیس کو اجازت ہے تو تمہیں پکریا گاڑی دی کی مثلا جس پر جاڑا ہوئی کہ نسپلو چکے جی پر اتنا آدھے کا پریفیدہ خیلے کا पण एक एक जेंट असे एक क्रिया मध्ये मध्ये रुटी जर असतो का ना क्रिया मध्ये बघतो या को मेटर को जाय के ने क्रिया दिस में मध्ये उठे रे का ना गाडी दिस में क्रिया असतो ना के क्रिया दिस ला दाखल आहे ऐसे ने गाडी मध्ये कदा हाता ती मला मध्ये गाडी होती वरला हाता ती कोते दे पैसे होती नो ता गाडी दरवर पक्का दरवर असते का ना जीवले वाला मध्ये ने कदा गाडी दिली वाली का हात बाहेर ते दरवर हात हे कोम निकटी पण गाडी विरोधी तो वो जाते दिखाई ना हाली थी और एक तरीके ना भी आदि कर देते ना पता करा दिला कर दिखे ना आप इधर दिखे ना पैसे के ना वो खड़ा आज दिख आदि के दिखा ऐसा दिनांक में तोड़ दिया हिम्मत होता था शायद पुरे बना ताकि से वाह वाह क्या लिखी तो पानी दे रहा था वैसे बस ये तो लोग डम रहते ने परेड करी सफर को باو دے رہے پا گاڑی سے آگا لڑی میں کیوں کر تو حیمان یہ تک سدہ بیڑوڑا با در رہے تک بیڑوڑا پر مور چیزہ باو دے رہے گی اور دے نمبر دے گلے پر لڑی سے لکی چیزیں سلائی گی زب گیا تشیر ترور کھرن سا سکر سکر سکر مجھو فرسلہ جس رہے سے ہوتی بھی یا وطنی بھی امیتا کہ آس سدہ بیڑوڑا دے موتا باو دے سخت رہے میرا دے آس دلدار دے سکر رہے پریکیت ویکر جنہیں خالی دا سایتی وقت ہوتی جسر لیکر پوشی چھے باندو وہ جسر لیکر پوشی چھے باندو سایتی وقت ہوتی جسر لیکر پوشی چھے خلوصا پوشی بیو نوزا شیطہ مرتی دا جب اللہ علیہ وسلم خلا حمام خالی دا ایتو کا چیر زرب کی خوبی دا تا قضا مقضا ہوتا قریب یا دیر شاید زکر زر مریا آتا وہ دیر کی کہ درزانی ہوئی تنا ویچے موزن پر آتا تھا وہ باولے بولے کری دیئے سدے ہوئے وہ کسا برا بس موچے روزن پر گاڑی پر زن پر آیا ہوئے پر چند مدے گاڑا ہوئے لگا شیشن مدے اور لائے کا تعلوم دا اس پر کری ویچے کنا چکنی میں گاڑی لوگ میں آدھے کا بیدا پر اپنا حق ساپا کبھی ایو گاڑی کے چیزی نے تعلوم ہے گانگی اپنے اپنا چکرا وہ بھی کاڑے کنا دور تو نہ چلا وا گاڑی جو وہ کو زرا سرے زرا وہ بھی گاڑے کاڑے کنا او چ گاڑی کی کوئی لوگ لا پا سٹن بھی حال کی تیرے نہیں دو تے دیرے نہیں اگے کے پکن سے نو پائے نہ کو گاڑے اندر دو تو سٹن مو دے پکڑا دے نا اسی او طرف تے کمی احترام کو چ کنا دادی سے پکوڑے دوئی دا کی سی باوری کے پتی دے اس تو سٹن دا ہا کے پکڑی دے تری او بہ طرف تے باوری کی سی دیمرا پیری ویکر سے چہ زکا زکا دیر سے فائیو نہ ہوتی بے ایتے دے کنا اگا سی زکا دے کنا گنداوی ایمو کو لے پھر پرتی دی ایتے بے تسی کی یعنی دو بے کنا سپا کرا دلنا پدا ہے کنا سی گائے ہو دے کچھ دے سپا گا کنا آپ کو دیو گیو کہ بیوڑا بکنا دیکھے دے کنا پھر دے دلاتے دیر سمجھ دے سورا میوی کی رحم نہ پوچھتے چی گائے ہو دے رحم نہ پوچھتے روشہ پھر نہ کنا ودي خاطر زوجة كل سوالو كنا لبلا خاطر سرادة سيبلو كنا سبندا لا تخريب تاعي في ورلو دي كنا ودو تا بدي غاش كنا سبول شباولي برتيب ده كفارة كنا تاريكار ودي كي معاشرة زندگي دو كنا كفارة برا ده تاريكي كي مدري دي ده كوبر كوايل مدري دي كنا ده كافي مدري ده تاريكي مدري دي كنا مفتي شفيف ده بيجي كي فباتيري هو كل فوق التركي هو الصرا فباتيري او حقي كان التركي هو كان ان اللي بعد لا كان ذهوكا اخذ المشكوره كبيري ودي يا تركي كده دي ده حق سلام رشمي صحابه سره بلی کنه احاد په کړي دی وجه راځه تر کې کړي دی وکړه د نبی له حال څخه د ماخې د حال باندې ځکه چې وکړه کتابې معاملات د رجا دکان په درویر دی وی کړه بچ نه کنه ځای دغلا ته وی کړه په پاراو باندې کړه وخت راغی دوه ته فور ډېر اې دې وجه نه کنه پاکستان da ho ya sabe ti budara ko sembra pakistan se kana da hadan kedi sembra ghar banda pura har mamma ke sata se na dawlat di gedi ye bida ta ra ki ko bari me kato se radio vidle di da ki to kabele bijli ni sta gawle re te vidi ni tis ko ta de ke kabele ta bijli ki raki sta ye ko china mukhera یو هو چې به تلکې راغلي نټر دې نشتا دې تر په دې چې څه کې واه دې بيجي راغلي دې پر بيجي کې ته ویل تا پېرو کې بلدا کې بین پر کوي کبه دې چې څه بین پر کار په څنګه حافظ شه په دې ځای کې په کوټې په فرمټه دې ای بي دې پیه نو چې هغه دې مشتکره دې مر په ورو ورو دې څنګه درته دا پیونه څو فرار Pokorali di kana mita ka keri ki kra pier ma narse ki kata makbe to dekhi ka ki dega bil pe bijay pro mode pasan ati ka keri aur de bisay ka keri pa sochi ka keri pa par mate ka keri aur da khud da aap tawni ka laj da dabya ka nastro kori aur bijay to da pe pokorali par bari ki bil bisay nahi hota da bar mat ma ti kana sembra de pakwa la di kana khul khud da khud da رحمرینا دا مٹے دا تورینے دوو دا سے کینی دا حکومت دا دیوے کو آدا حکومت دا ماتے دا پھیری واہ دے دا خطیب کو بولیا تو نہ میرا کڑی اے دے وجہ نال دا مت بولے بول کینے ویڈیو دی کر دم دی او کو فارے تے بدا نہ تھا بس شاہ علی دی کنا قوت مغرب نہ اسن گورا با نہیں زرا سے دو سرا دے بے حیا یہ پر اتا تھا تو اوت یہ ویدا دے تو تی بھی نے وہ دے رب پیرو کے تے زنے نہیں رہتے تو دینے بھی تجھ کری اور دے جے تے تو کرا دے 2000 لگا دے تے جتی کے بربنڈے کبھی پدے وجہ پر تے کنے مدری اور دے تے ہے ساحرا نے لا لو نہیں جو دے انصاف نہیں دے کتے ہو نہ دے تے مکے ہر گرے دے وجہ تے تو مکینے دی اور دا دې پر پدې پر پدې دي کنه خري جنگای مو دی کار کې پدې وانه مې دی قوت اثرت از علم فلک قوت اثرت از علم فلک اته می آتیس قرات روزنه ته دیر دی وژنه اورې پهل سره خبره دور چې دې یو مړ یار دوکا ما کا پنکای ما کا پنکای ما کا کنه دے مودے پھل دے وجہ نہ کو کی دے لے کنا او دا یہ کے بالا دا اسرے کے بالا اے دے کے یہ نہ بالا کنا چیز مفرد کرا دا مطلب دا دے خاطر کی باب ایں اسلام افضل کی مستا کچھ بھی نہ